Nalela pona ndio mama ngai makile ina nzoto na kufana ngakala ona zira seko pola na ebi okola takao na ebi okosekana kao na ebi nyoso okosala kama kambo mayo masoma zalika ka success na ebi denge okozwa kao na ebi nyoso oyebani na ebi omosi abakonzi suka na yo nyoso ezali na la cité na ebi okola takao na ebi okosekana kao na ebi nyoso okosala kama kambo mayo masoma zalika ka success na ebi denge okozwa kao na ebi nyoso oyebani na ebi omosi abakonzi suka na yo nyoso ezali na la cité loco na ebi okola takao na ebi okosekana kao na ebi nyoso okosala kama kambo mayo masoma zalika ka success na ebi denge okozwa kao na ebi nyoso oyebani na ebi omosi abakonzi suka na yo nyoso ezali na la cité nalela pona nini o mama ngai makile ina nzoto na kufa na kakala ona zira seko pola o moninga kalukane na pota yanga mwana lobila lobi ekokomanga mobange mani ya kozalisa yolanda sela miaka ya kisasa yolukaka kambongo osoma ngelingeli yolata mpe oseka ngai zoba omona Gracias.